الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فیضان علم کے براہ راست سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں, اور آج کا سلسلہ بہت خصوصی ہے. آج ہم نے آپ کے لیے کچھ ایسی باتیں جمع کر کے رکھی ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کی ضرورت ہے, ہر طالب علم ہر استاد اور ہر ناظرین کی ضرورت ہے. آج ہم نے الحمدللہ فیضان علم کے سلسلے میں اپنا جو موضوع رکھا ہے وہ صفائی کے حوالے سے ہے, اور صفائی کیوں ضروری ہے, اور بالخصوص آج ہم اپنے سلسلے میں جو ہمارے ملک پر ایک بہت بڑی وبا, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے, ڈینگی وائرس جو آیا ہوا ہے اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, اس سے بچنے کی کیا کیا احتیاطیں ہیں, کچھ ماہر ڈاکٹر سے رجوع کر کے کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل کر کے آپ کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک علمی شعبہ ہے, پاکستان میں کئی مقامات پر جامعۃ المدینہ قائم ہے, کئی شہروں میں قائم ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں قائم ہے. تو آج جامعۃ المدینہ کے طلباء اساتذہ مختلف جگہوں پر جمع ہو کر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, اور مدرسۃ المدینہ یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک عظیم شعبہ ہے جہاں قرآن پاک کی مفت تعلیم دی جاتی ہے, ہزاروں ہزار مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آج باب المدینہ اور مرکز الاولیاء کے علاوہ, کیونکہ یہاں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, اس کے علاوہ پاکستان کے کئی شہروں میں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع وہاں کے ناظم اور اساتذہ وغیرہ جمع ہو کر امید ہے ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ مدنی چینل کے وہ ناظرین جو گھروں میں اس وقت موجود ہیں اور کسی بھی جگہ بیٹھ کر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, میں گزارش کروں گا آج آپ کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں, اول تو آخر ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر مزید کچھ گفتگو کریں, ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. سبحان اللہ, درود پاک بھی طہارت. تو اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے, اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنے کے لیے, طہارت حاصل کرنے کے لیے جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیا کریں. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, الطہور نصف الایمان. ترمذی شریف کی حدیث ہے, یعنی صفائی آدھا ایمان ہے. ایک اور جگہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, النظافۃ من الایمان, یعنی صفائی ایمان سے ہے. پتا چلا کہ صفائی کا ہمارے دین اور ایمان ہمارے اسلام کے اندر کس قدر اس کی اہمیت ہے, احادیث کرام کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور عمل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دیکھیں, پیارے آقا کی سیرت کی طرف جب نظر دوڑائیں تو ایسا لگتا ہے کہ صفائی کو نظافت کو بھی ناز ہوگا کہ اسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا. آپ پیارے آقا کے جس پیارے پیارے جسم کے عضو کی طرف نظر کریں, جس عادت کریمہ کی طرف نظر کریں, تو الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ جب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو شاید تاریخ میں بالکل نہیں ہوگا ایسا کہ اگر صفائی کہتے کس کو ہیں, نظافت کہتے کس کو ہیں, تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا مطالعہ کیا جائے, سر انور سے لے کر پیر مبارک کے ناخن تک ایک ایسا حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو جس میں اقدس عطا فرمایا. معجزات تو اپنی جگہ, مگر جو نظافت جو صفائی جو خوبصورتی کا میرے آقا علیہ السلام مظہر تھے, امام علیہ سنت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان پیارے پیارے آقا علیہ السلام نظافت بھرے اور خوبصورتی اور خوشبوؤں سے مہکے مہکے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں بھی صفائی سے دلی لگاؤ عطا فرمائے. اور مسلمان کا تو یہ شعار ہونا چاہیے، مسلمان جہاں بھی ہو اس کو دیکھ کر پتا چلے کہ کتنا صاف ستھرا، کتنا صفائی پسند، کتنا مینرز والا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ نظم و ضبط والا مسلمان ہونا چاہیے. اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو اپنے بیان میں آگے بیان کریں گے، کہ بالخصوص جو اس وقت جامعۃ المدینہ کے طلبا، مدرسۃ المدینہ کے طلبا اور دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، یا ایسے علماء حضرات یا اسلامی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں جو نیکی کی دعوت کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، امام صاحبان ہوں گے، مسجد کے یوں سمجھ لیجیے کہ انتظامات کو چلانے والے ہوں گے، یعنی ایسے مقتدا، ایسے لوگ کہ جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں اسپیشلی، ان کو تو بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے تھے ہمیں لباس کے حوالے سے؟ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس دو عالم کے تاجدار، نبیوں کے سردار، غیبوں پر خبردار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دو چادروں کو دھو لو. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کل ہی تو میں نے دھوئی تھی. فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح یعنی اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرتا ہے، اور جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے. سوچئے میرے پیارے اسلام بھائی، کپڑا اگر میلا ہو جائے تو وہ تسبیح کرنا اس کا رک جاتا ہے. تو کپڑے کو میلا رکھنا، اس پر دھبے رہنا، یہ پیارے آقا علیہ السلام کو بھی پسند نہیں. اور یہاں وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ غور کریں کہ امامہ شریف ہوتا ہے ہمارے سروں پر، چادر ہوتی ہے، اگر اس کے میلے وغیرہ ہونے کی ہم پرواہ نہیں کریں گے. یا اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہوں تو بعض اوقات چونکہ برقعہ کا رنگ کالا ہوتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ میل خور ہے، اس میں تو میل نظر نہیں آ رہا، تو اس کی صفائی کا خیال نہیں ہے، اس پہ دبے بھی لگ رہے ہیں یا اس پر میل کچیل بھی لگ رہا ہے، اور اس کو اس میں دھونے میں سستی اگر ہم کرتے ہیں تو اس حدیث پاک سے درس لینا چاہیے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کل ہی تو اس کو دھویا تھا، مگر میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو تسبیح کرنا اس کا رک جاتا ہے. تو ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کپڑے بھی تسبیح کریں، اللہ عز و جل کی پاکی بیان کریں. ہاں، یہاں پر امیر اہل سنت نے یہ بڑی پیاری توجہ دلائی کہ چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے مبارک کے بارے میں فرمایا، وہ ان کا کہنا تھا، مگر ہم میں سے کوئی بھی شخص معاذ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک کو میلا نہیں کہہ سکتے، اس کی بالکل اجازت نہیں. چنانچہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 206 تو 207 پر ہے. یاد رکھیے، نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی گستاخی کرنا کفر ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری نبی نہ جانے، حضور کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کو تحقیر یعنی حقارت سے یاد کرے، آپ کے لباس مبارکہ کو گندا اور میلا بتائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کہے، یہ سب کفر ہے. بلکہ اگر یوں ہی کسی نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ تلامل فرمانے کے بعد تین بار انگشتہائے مبارک یعنی مبارک انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ کسی سنت کی تحقیر یعنی توہین کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا، ان کی گستاخی بھی کفر ہے جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت سارے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول مل گیا، مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. بعض اوقات کسی کے گھر میں جب کوئی پہلی بار امامہ پہنتا ہے، پہلی بار کوئی داڑھی شریف رکھتا ہے، تو بہنیں، والدہ یا رشتہ دار، معاذ اللہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کسی نے جملہ کہا ہے یا اس کی تحقیر کی ہے، اس کو جناب ڈسکریج کرنے کے لیے ایسے جملے کہے جاتے ہیں، دل توڑا جاتا ہے، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس طرح کے جملے کہیں ہے تو اگر کفر ہو گیا علماء سے رجوع کیجئے فوری طور پہ، میں کہوں گا احتیاطی توبہ کر لیجئے، اور ایسے معاملات میں بالکل ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت سے ہمیں پیار ہونا چاہیے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سراپے کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کو راہی کرتا نور کا. سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان مبارک کیا تھی کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا جس سے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پہنچا تھا. اسے جب دھونا ہوتا تو پانی میں نہ دھوتے تھے، اسے جلتے تنور میں ڈال کر صاف کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس کو چھوا ہے تو اس رومال سے چہرہ انو خشک کیا کرتے تھے، تو آگ اس شے کو نقصان نہیں پہنچاتی جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہروں کو چھو جاتی ہے. سبحان اللہ، وہ رومال جو پیارے آقا کے چہرہ انور سے مس ہو گیا اس کو آگ نہ جلائے. تو وہ صحابہ اکرام جو پیارے آقا سے دست مصافہ کیا کرتے، دست بوسی کیا کرتے، معانقہ کیا کرتے، ان کا کیا حال ہوگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بھی نسبت ہے، ہم بھی آقا کے غلام ہیں. آقا کا عشق اپنے سینوں میں بسائے رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ ضرور اس کا صدقہ نصیب ہوگا. امیر علیہ سنت اپنے اشعار میں لکھتے ہیں نا، آقا کا ددا ہوں اے جہنم کو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. اب یہاں میں اپنے ان اسلامی بھائیوں سے بالخصوص عرض کچھ کرنا چاہوں گا جو جامعۃ المدینہ میں مجھے سن رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں سن رہے ہیں، یا کسی بھی سطح پر نیکی کی دعوت کے کاموں میں مصروف ہیں. روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو بے عیب بنایا، یعنی جسمانی طور پر کوئی عیب نہ تھا. اور اس کی جو تفسیر ہے اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا ہو، مبلغ ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی اور حسن اس لیے عطا فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ لوگ ان کے ظاہری عیب کی وجہ سے ان سے دور نہ ہو جائیں. ان سے بہت بڑا کام لینا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے عیب بنایا، خوبصورت بنایا، اور پھر جن سے ساری دنیا کی اصلاح کا سامان دینا تھا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، جنہیں رہبری اور ہدایت کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے. تو الحمدللہ حسن کامل عطا فرمایا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ تمام نبیوں میں بلکہ سارے عالم میں سب سے حسین ہیں. تو یہی علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ جس سے جتنا بڑا دین کا کام لینا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا حسن بھی عطا فرماتا ہے. آج کے دور میں اگر امیر علیہ سنت کی ذات والا تبار پر نظر دوڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیارا چہرہ عطا فرمایا. امیر علیہ سنت کی نظافت اللہ اللہ، جو قریب رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا آپ خیال رکھتے ہیں. اور پھر مبلغین کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے جناب جسم سے بو آ رہی ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، امامہ ایسا باندھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر مطلب اچھا فیل نہیں کر رہے، چادر ہے مگر چادر صاف نہیں ہے، کپڑے تو پہنے ہیں، اب یہ کچھ لوگ سادگی کے نام پر گندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. سادگی ہونی چاہیے لیکن یہ گندگی اور صفائی الگ چیز ہے، سادہ کپڑے ہوں مگر صاف ہونے چاہیے. جیسے آپ نے بھی روایت سننا پیارے آقا علیہ السلام نے عائشہ سے کیا فرمایا، تو ہمارے بالخصوص مبلغین کو دیکھیں، اگر آپ کے اندر ظاہری طور پر ہم صاف نہیں ہوں گے، آپ کو بھی موقع ملتا ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارے الحمدللہ مدنی اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی موقع ملتا ہوگا، ہمیں بھی موقع ملتا ہے. ہم بعض اوقات جب ملاقات کرتے ہیں اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور عام اسلامی بھائی، یہ سب کے ساتھ پرابلم ہے، اور مسجد میں حالانکہ بعض اوقات ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ کان قریب منہ قریب لا کر کوئی دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات ان کی بات سننا مشکل ہو جاتا ہے، منہ سے اس قدر بو آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی گلے ملتے ہیں. میں صرف دعوت اسلامی والوں کی بات نہیں کر رہا، عام نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، جسم سے اس قدر بو آ رہی ہوتی ہے. تو مجھے اب بتائیے، ایک تو مسجد میں بدبو کے ساتھ آنا یہ ناجائز، اور اگر آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر کسی کو دیکھنے میں گھن آئے گی، آپ کا اپیرنس جو ہے، آپ کا جو ظاہری حلیہ ہے، وہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی آپ کے قریب نہیں آنا چاہے گا تو وہ کیسے آپ کی سنت بھری باتیں سنے گا؟ تو ہمیں تو عام لوگوں سے زیادہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, مگر مبلغ کو, نیکی کی دعوت دینے والے کو, عالم دین کو, طالب علم دین کو اپنی صفائی کا عام لوگوں سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ ہمیں تو ایسا بننا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے کسی کا جی چاہے یار میں بھی امامہ سجا لوں, کتنے پیارے لگ رہے ہیں, میں بھی یہ چادر پہنوں گا, ان کا سفید لباس دیکھ کر, ہمارا سفید لباس دیکھ کر اس کا جی چاہے کہ نہیں میں بھی اب سفید لباس پہنوں گا. لیکن اگر ہمارے ہی سنیے کے اندر ہی ہم نے ایسا حل کیا ہوا ہوگا تو کون ہمارے قریب آئے گا؟ اور یہ بالکل اسلام میں بھی پسندیدہ نہیں ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرماتے اگر کسی کو دیکھتے کہ اس کے پرا گندا بال ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے رکھے ہیں, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہ فرماتے کہ جا کے اپنے بالوں وغیرہ کو ٹھیک کریں. ایک بار نسائی شریف میں حدیث موجود ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے, ایک شخص کو پرا گندا سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس سے بالوں کو اکٹھا کرے, اور دوسرے شخص کو میں نے کپڑے میں پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا ایسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے. ایک اور حدیث پاک میں ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں, نے فرمایا جس کے بال ہوں ان کا اکرام کرے. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے سر پر پورے بال, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا میں ان کو کنگا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اور ان کا اکرام کرو, یعنی ان کی تعظیم کرو. لہذا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانے کی وجہ سے کبھی دن میں دو مرتبہ تیل لگایا کرتے تھے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے, تو جتنا آپ اپنا خیال رکھیں گے اس سے دیکھیں صحت کا تو جو فائدہ ہوگا ہوگا. اب نہانے سے کئی لوگوں کو دیکھا گیا, وہ مہینہ مہینہ پندرہ پندرہ دن نہیں نہاتے, جاتے تو جمعے کو جمعے نہاتے ہیں, بالخصوص گرمی کے دن میں. ہاں جہاں مساجد ہیں اس پانی سے نہانے میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ نمازیوں کے وضو وغیرہ کے معاملات ڈسٹرب نہ ہوں, مگر آپ جہاں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پانی کا پرابلم نہیں ہے اور ایسے وقت میں نہاتے ہیں جب دوسرے لوگوں کے حق تلفی نہیں ہوتی, تو اکثر نہانا چاہیے. دن میں ایک بار نہا لیں یا دو دن میں کم از کم ایک بار نہا لیں جو میرے طلبا وغیرہ ہیں, تاکہ آپ فریش بھی رہیں گے, ذہنی سکون بھی آپ کو ملے گا, اور ساتھ ساتھ آپ کئی قسم کے بیکٹیریا, کئی قسم کے جراثیم سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اسی طرح خوشبو کا استعمال کیجئے. اب جو درجے ہیں ان درجوں میں بھی خوشبو کا استعمال ہونا چاہیے. یہ تو ایک بات ہو گئی. مدثر بھائی اس بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ ظاہری اپیرنس واقعی بہت ضروری ہے. مزید آپ ہمارے طلبہ کو, اساتذہ کو, جامعہ, مدرسے اور ممی چلے کے ناظرین کو کوئی مدنی پھول دینا چاہیں, پھر اس کے بعد ہم ماحولیاتی جو آلودگی ہے, بالخصوص جو آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کی بڑی وجہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ صفائی ہی کا نہ ہونا ہے. شاید اگر ہم احادیث کرام پر عمل کر لیتے, ہر شخص اپنے حصے کا یہ سمجھ لے صفائی کر لیتا, اپنے جسم کی اور اپنی چیزوں کی, ہر اسلامی بھائی, اسلامی بہن, پورے یہ سمجھ لیں معاشرے کے لوگ, ایک ایک فرد اپنے اور اپنی چیزوں کا خیال رکھتا, تو شاید ہم جو ہے وہ اس پرابلم میں نہ آتے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم مدنی پھول عطا فرمایا احادیث طیبہ کی روشنی میں. ہم نے یہ سنا, یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ مبلغ اعظم تھے, وہ صفائی کا کس قدر زیادہ خیال رکھتے تھے. سبحان اللہ. اور بالخصوص ہم چونکہ صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک سے وابستہ ہیں اور مسلمان, ہر مسلمان مبلغ ہے اپنی جگہ. تب ہمارے اسلامی بھائی یا ہمارے جو مسلمان اسلامی بھائی جو ہیں وہ اگر صفائی کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو ایک نفسیاتی یہ سائیکولوجیکل بھی افیکٹ ہے کہ اگر ایک آدمی اس کا لباس گندا ہوگا, صاف ستھرا نہیں ہوگا, تو اب اولاً تو کسی عمرا کے طبقے میں جائے گا یا پڑھے لکھے لوگوں کے طبقے میں جائے گا یا معاشرے میں جو لوگ اچھے شمار کیے جاتے ہیں ان کے درمیان جائے گا, تو وہ ابتدا ہی سے انفیریورٹی کمپلیکشن کا شکار رہے گا. بڑی وہ اپنا ہی حلیہ دیکھے گا, وہ کہے گا کہ یار میں تو ان لوگوں کے سامنے تو خوشبو اور مطلب اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ماحول ہے, اور اس کے مطابق ان کی ذہنی سطح جو ہوگی وہ اپنا مینٹل جو لیول ہے ان کے مطابق کر ہی نہیں پائے گا. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ حالانکہ ہمارا لباس ان سے اچھا ہوتا ہے, ہم سنت کے مطابق لباس پہنے, ہمیں کس بات کی احساس سے کمتری ہو, لیکن صرف صفائی نہ ہونے کی بنا پر آپ ان لوگوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار. حقیقت ہے الحمدللہ ہمارے ایسے ایسے مبلغین ہیں جو آپ کا بھی ماشاء اللہ تجربہ ہے, بیرون ملک سفر پر رہتے ہیں, ہمارے نگران شورا, راکین شورا, ہمارے ذمہ داران اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے تربیت یافتہ جو خاص اسلامی بھائی, یہ الحمدللہ کسی مقام پہ جاتے ہیں تو ایک امیر السنت کی اس تربیت کا، مدنی ماحول کی برکات کا، پھر جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ، اس کی برکت سے ایسا اسلام بھائی بازار وہ سادہ لباس میں ہوگا الحمدللہ، لیکن وہ وقت کے بڑے سے بڑے حاکم کے سامنے بھی وہ کلام کرتے ہوئے الحمدللہ اسے کسی طرح کی کوئی بھی وہ اپنے آپ میں کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اولاً تو پرسنالٹی کا اظہار، ہم نے چونکہ اچھی اچھی نیتیں ملحوظ رکھنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اسلام کو میں پھیلاؤں گا میرے ذریعے سے، جیسا کہ آپ نے ترغیب بھی دلائی کہ میرے ذریعے دوسروں کو ترغیب ملے گی، تو اس طرح انشاءاللہ شاء اللہ اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے اپنے سراپے پر، اپنے گرد و پیش کے ماحول پر، دیگر جو چیزیں ان پر غور کریں گے، تو انشاءاللہ شاء ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ ایک بہت پیارا میں نے کہیں لکھا ہوا، یہ کال پڑا، یہ مکان بتاتا ہے کہ مکین کیسا ہے، بہت پیارا یہ جملہ ہے، اور یہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاتے ہیں، اس مقام پر جہاں میں رہتا ہوں وہ کیفیات کیا ہے۔ تو یہ اگرچہ کہ ہم بہت امیر کبیر ہوں یا غریب ہوں، لیکن وہ اگر ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوگی، بڑا بہت بڑا گھر ہے، اچھا بنا ہوا گھر ہے، عالیشان گھر ہے، لیکن چیزوں میں سلیقہ نہیں ہے، کوئی کس چیز کو کہاں رکھنا ہے اس کا مقام فکس نہیں کیا ہوا، تو اب اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی آتی ہے، بے ترتیبی، یہ ذہنی بے ترتیبی کو بھی یوں سمجھے کہ اس کی غمازی کرتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ اسلامی بھائی، ان کا یہ تجربہ مشاہدہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے گھر میں یہ مدنی چینل کے ناظرین کے بہت اہم مدنی پھول ہے، کہ عموماً کیا ہوتا ہے گھر میں جو کامن استعمال کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ جیسے سب نے استعمال کرنا ہے، نیل کٹر ہے یا کنگا وغیرہ، اگرچہ کہ اپنا ذاتی استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ چیزیں کامن چیزیں ہوتی ہیں، جس نے استعمال کیا اب کہاں رکھتا ہے وہ اس کو خبر نہیں، اب دوسرا آتا ہے وہ ڈھونڈ تلاش شروع ہوتی ہے، پھر بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں گاڑی ہے، بائک ہے، اس کی چابی ایک بھائی آیا اس نے لا کر کسی بیڈ روم کے اندر پھینک دی، کسی ڈرائنگ روم کے اندر کسی مقام پہ پھینک دی، تو اب دوسرا آتا ہے تو بعض اوقات کوئی اہم کام ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے، تو یہ بھی صفائی ہی کا حصہ ہے، ہر چیز سلیقے پہ ہونی چاہیے، ایسا آپ کا انداز ہو کہ ہماری جو کامن استعمال کی چیزیں ہیں ایسے مقام پہ رکھیں کہ بجلی نہ بھی ہو، اندھیرا ہو، کسی بھی وقت ضرورت پڑے فوراً ہم وہاں سے جا کے اس کو لیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری ذہنی سطح کی عکاسی کرتی ہیں، ہمیں چونکہ الحمدللہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس جذبے کے تحت اگر ہم اپنی صفائی ستھرائی کریں گے، اپنے گرد و پیش میں جہاں پر رہیں گے اگر ہم اس کو صاف ستھرا رکھیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اگر کوئی آئے گا اس پہ اچھا تاثر پڑے گا۔ ابھی شورا کا مشورہ چل رہا تھا، اس میں بھی کچھ اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول ملے تھے، صفائی کے حوالے سے بیرون ملک جب گئے مبلغ نگران شورا، اس میں آپ نے کچھ مشاہدہ بھی کیا تھا۔ جی یہی بات ہے کہ یہاں ابھی چونکہ ہم اپنی پرسنل صفائی کی بات کر رہے تھے، اب اس میں ہمیں اپنے دانتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اب مسواک کا استعمال کیجئے، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیجئے، مبلغ کے دانت بھی صاف ہونے چاہیے، نہ صرف مبلغ بلکہ ہر مسلمان کے دانت صاف ہونے چاہیے۔ آپ کسی کو کوئی بھی بات کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ کے دانت ہی صاف نہیں ہے تو سامنے والا آپ سے بات کرتے ہوئے کترائے گا، ناخن ہمارے صحیح طریقے سے کٹے ہوئے ہونے چاہیے، ہمیں اپنے کپڑوں پر ایک بار نظر دوڑا لینی چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم ماحولیاتی آلودگی پر کہ ہمارا جہاں جہاں جانا ہوتا ہے، جس طرح بڑی پیاری بات کہی کہ مکان کے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مکین کیسا ہے، چونکہ جامعات میں ہمارے طلباء بھی رہتے ہیں، اساتذہ بھی قیام کرتے ہیں، ناظم صاحب بھی ہوتے ہیں، مدارس میں ہمارے اسلامی بھائی مدنی منع رہا کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارا کچھ وقت گزرتا ہے، ہو سکتا ہے اسکول کالجز کے طلبہ ہمیں سن رہے ہوں گے، ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے جو اپنے اپنے مل کر کہیں رہتے ہوں گے، اور جو اپنی اپنی فیملیز میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے کہ اپنی تمام گھر کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ سنت کی فضیلت بھی ہے، برکت بھی ہے، ہم نے سنا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ سب چیزیں تو کرنی ہیں، اور نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، آئیے آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھاتے ہیں، ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں کہ صفائی نہ ہونے کی بنا پر آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کس مصیبت میں شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مدنی چلے کے ناظرین بھی دیکھیں اور توجہ کے ساتھ دیکھیں، میرے طلبہ بھی دیکھیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی طرز زندگی اور ماحولیاتی تبدیلی نے ایسی بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم کی پرورش میں اضافہ کیا ہے جس کا علاج چیلنج بن چکا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے انسان کو جانوروں اور حشرات الارض سے پہنچنے والی کئی موذی امراض کا سامنا ہے، ان میں حالیہ اضافہ ڈینگی بخار ہے۔ اس مچھر کے جسم پر سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ ڈینگی وائرس کی پیدائش موسمی اور جغرافیائی عناصر کے ملاپ سے ہوتی ہے۔ اس ضمن میں احتیاط کے ذریعے ڈینگی کی نشو نما کو روکنا ممکن ہے، بلکہ رہن سہن کی معمولی تبدیلی سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ صفائی کی عادت کو زندگی کا مستقل حصہ بنا کر صرف ڈینگی ہی نہیں بلکہ کئی ایسی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جو اپنے نشو نما کے بعد وبائی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ کچن کے سنک کے نیچے پانی، گملے، اے سی سے بہنے والا پانی، گٹر کے ڈھکن میں بنے گڑھے میں اور جانوروں کے برتن وغیرہ اور گھر کے ہر حصے میں پانی کو بالکل جمع نہ ہونے دیں۔ روم کولر، کار پوش وغیرہ میں کھڑا پانی ڈینگی مچھر کا مسکن بن سکتے ہیں۔ گھر اور اس کے اطراف میں ان تمام چیزوں کو صاف اور خشک رکھنا لازمی ہے۔ علاقے کے گلی کوچوں میں کھڑا پانی ڈینگی کے پھیلاؤ میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار گھر، دفتر، اسکول اور دکانوں وغیرہ میں صفائی کر کے مچھر مار ادویات کا اسپرے کریں اور دروازے 1 گھنٹے کے لیے بند کر دیں۔ پانی جمع کرنے کے برتن، مثلاً گھڑے، ڈرم، بالٹی اور ٹینکی وغیرہ کو صحیح طور پر ڈھانپ کر رکھیں اور باقاعدگی سے خشک کر کے صاف کریں۔ روم کولر وغیرہ جب استعمال میں نہ ہو تو ان میں سے پانی خارج کر دیں۔ مچھروں سے بچاؤ کے لیے کوائل، میٹ، مچھر بھگاؤ لوشن اور مچھردانی کا استعمال کریں۔ گھروں کے اندر، ارد گرد، چھتوں، پودوں کی کیاریوں، گملوں، پرانے برتنوں اور ٹائروں وغیرہ میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ شاپنگ بیگ، خالی بوتلوں، کچرے اور گندگی کو باقاعدگی سے تلف کریں۔ پرندوں اور جانوروں کے برتنوں کو باقاعدگی سے صاف کریں۔ روزانہ پانی تبدیل کریں۔ بلا ضرورت ان میں پانی نہ رہنے دیں۔ گھروں میں موجود فواروں، آبشاروں، سوئمنگ پول وغیرہ کا پانی نکال کر اسے بند کر دیں۔ پوری آستین کے کپڑے پہنے، دروازوں اور کھڑکیوں پر جالی لگوائیں۔ گندے کپڑے اور جرابوں کو جمع نہ کریں بلکہ انہیں جلد از جلد دھونے کا اہتمام کریں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید یہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ جتنا صفائی رکھی جاتی ہے، فالتو چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، تھوڑی تھوڑی جگہ پر پانی جمع ہوتا ہے، کسی کو خیال نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس مچھر کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ صاف پانی میں پیدا ہو جاتا ہے، تو گندے پانی کے اپنے مسائل ہیں، اس میں جو کیڑے اور مچھر وغیرہ پیدا ہوتے تھے۔ اب یہ صاف پانی بھی اگر کہیں کھڑا رہتا ہے تو وہاں یہ مچھر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص میرے طلبہ جامعۃ المدینہ کے، مدرسۃ المدینہ کے، آپ نے چند چیزیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منع جو مجھے گھروں میں بھی سن رہے ہوں، کہیں بھی بچے ہوں، کھیلنے کودنے باہر جانے کا آپ کا بڑا ذہن ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ فجر کا وقت اور مغرب کا وقت، صبح کا وقت اور شام کے وقت، جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہ مچھر اس وقت کاٹتا ہے، اور اس مچھر کے کاٹنے کا ایک اور یوں سمجھ لیں کہ سینسیٹیو پوائنٹ یہ ہے، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مشکل یہ ہے کہ اس کے کاٹنے سے خجلی بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا اس نے کاٹا ہے۔ تو اب اس وقت بالخصوص میرے پیارے بچوں، آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس وقت میں باہر نہ نکلیں، اور اگر باہر نکلنا ہے تو پوری آستین کے کپڑے پہنیں، اور ہو سکے تو پیروں میں جرابے پہن لیں، کیونکہ یہ دو چیزیں ہی انسان کی پھر خالی رہ جائیں گی۔ اور ورنہ آپ اپنے کمرے میں رہیں، جہاں گھر ہے وہاں پر رہیں۔ یہاں ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے، برائے کرم جس جس جامعہ میں، جس جس مدرسے میں ابھی تک اسپرے نہیں ہو سکا، آپ اسپرے کروا لیجئے، کیونکہ اب ایسا نہیں کہ فقط مرکز الاولیاء لاہور یا پنجاب کے کچھ ایریا میں یہ پرابلم ہے، اب کراچی میں بھی ڈینگی وائرس کے کیسز ڈائگنوز ہو گئے ہیں، پورے پاکستان میں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو سنا یہ بھی ہے کہ یہ سردیوں میں کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی 1-1.5 مہینہ ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ میں یہاں ناظمین کو تاکید کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ ہمارے بچے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں اپنے جامعہ کے بچوں کا اور اپنے مدرسے کے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ آگے بڑھیے، اپنے جامعہ کا ایک ہنگامی دورہ کیجئے۔ میرے وہ طلبہ جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھیے اکیلا ناظم کچھ نہیں کر سکے گا، آپ سب کو اپنے اپنے کمروں کو چیک کرنا ہوگا، اپنے بستروں کو چیک کیجئے، جہاں جہاں کوئی فالتو چیز ہے، کچرا پڑا اس کو تلف کر دیجئے، پانی اپنے جامعہ میں اپنے مدرسوں میں نہ کھڑا ہونے دیجئے، بالخصوص آپ اپنے واش روم ایریا جو ہے، بعض اوقات ڈھلان یا اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے کچھ جگہوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، وہاں وائپر لے کر یا کسی بھی انداز سے اس پانی کو آپ روزانہ چند گھنٹوں کے بعد اس کو صاف کر دیں، کھڑا نہ رہنے دیں۔ اسی طرح اپنے کچن، اپنے مطبخ کو فوری طور پر وزٹ کیجیے، جہاں ہم کھانا وغیرہ ہمارا پکتا ہے وہاں برتن دھلتے ہوں گے، وہاں پانی جمع ہو جاتا ہوگا، وہاں برتنوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں، جیسے برتن صاف ہوئے اس جگہ کو خشک کیجیے۔ اسی طرح آپ جہاں کپڑے وغیرہ ہمارے طلبہ دھوتے ہیں وہاں بعض اوقات بالٹیاں پڑی ہوتی ہیں، اس جگہ جائیے، آج ہی جانا ہے آپ نے، دیکھیں دیر نہ کیجیے گا، آج ہی جائیے اور اس جگہ کو بھی خوش کرتے رہیے، اور ذمہ داری مجالس بنا دیں، یعنی طلبہ مل کر مجلسیں بنا دیں، دیکھیں ہم سب کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، آپ کی ان کوششوں سے کسی ایک طالب علم کی بھی یہ سمجھ لیجیے کہ اس وبا سے جان بچ گئی تو اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی ملے گا، اور صفائی کی نیت، سنت پر عمل کی نیت بھی کر لیں، تو ایک مجالس بنا لینا کہ مطبخ کو چیک کریں گے، استنجا بزدکانوں کو چیک کریں گے، کپڑے دھونے کی جگہ چیک کریں گے، جامعہ کے گیٹ کے باہر بھی ہم نے چیک کرنا ہے، ہم نے اپنے جامعہ اپنے مدرسے کو تو صاف کر لیا، اس کے باہر پانی جمع ہے تو وہاں بھی چلے جائیں، کوئی بات نہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری سڑک ہے، اس کو بھی ہم صاف کریں۔ اسی طرح اگر جامعہ میں گملے لگے ہوئے ہیں، باغ وغیرہ ہے، کچھ جامعات ہیں ایسے خاص طور پہ باب المدینہ کے باہر ایسے جامعات ہیں، تو ان گملوں میں پانی نہ جمع ہونے دیں، اگر باغ میں پانی دیا جاتا ہے تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ ایک مہینے تک اس پانی کی مقدار کو آپ 25-30% کر دیں، اتنا پانی دیں جتنا پودوں کے لیے ضروری ہے، ایکسٹرا پانی نہ دیں کہ وہ پانی جمع ہو یا وہ بہنا شروع ہو جائے، تو پانی کا بھی استعمال بچت ہوگی اور ان تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ یہاں امیر علیہ سنت کی جو سوچ ہے پردے میں پردہ، اس کی برکت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر پردے میں پردہ کر کے بیٹھنے کی عادت ہوگی تو آپ کے جو پیر ہیں وہ بھی یوں سمجھ لیجیے سیکیور ہو جائیں گے اور وہاں پر آپ کو نہیں یہ مچھر کاٹ سکے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح یہاں ڈاکٹروں سے بات ہوئی کہ اگر کسی کو ڈینگی ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، بہت لوگ بہت ڈر جاتے ہیں، یہ ڈینگی جان لیوا مرض نہیں ہے، یہ وائرس ضرور ہے، ایک حد کے جانے کے بعد یہ خطرناک ہوتا ہے، ورنہ یوں سمجھ لیجیے کہ اکثر لوگ اس کے وائرس سے واپس صحت مند ہو جاتے ہیں، خود ہی صحت مند ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی باقاعدہ دوا بھی ابھی تک نہیں ہے۔ انسانی جسم میں سفید جو سیلز ہوتے ہیں، بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز، وہ کم پلیٹلیٹس جو ہے اس کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں الگ الگ اس کے اسکیلز ہیں کہ 30-40 ہزار کے پاس جب پہنچ جائیں جب جا کے خطرناک حد شروع ہوتی ہے، نارملی انسان کے اندر یہ 2 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں، یہ کم ہوتے ہوتے ہوتے بعض اوقات 70-80 ہزار تک پہنچتے ہیں، اور پھر الحمدللہ کئیوں کو دیکھا کہ وہ واپس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کو ڈینگی ہو جائے، ہزاروں ہزار لوگ اس وقت ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں، اموات کی شرح بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ جن کی انتقال اس مرض میں وہ ان کی مغفرت فرمائے، جو اس وقت اس مرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن ہمیں اپنے بچاؤ کے طریقوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ناظمین ایک بات اور نوٹ کر لیں، مدرسے اور جامعہ کے، بلکہ جو گھروں میں والدین ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر بچے کو بخار ہو یا آپ میں سے کسی کو بخار ہو، چونکہ وائرس یہ چل رہا ہے، 1-2 دن تک تو آپ اپنا جو معاملہ کرنا ہے وہ کیجئے، لیکن اگر 2 دن کے بعد بھی بخار نہیں اتر رہا تو براہ کرم فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیجئے اور اس کا جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ کروا لیں، تاکہ آپ کو یہ سرٹیفکیشن ہو جائے، آپ کو اطمینان ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ ڈینگی تو نہیں ہے۔ مدثر بھائی، چونکہ آپ جامعہ کے نظام کو بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کے دورے بھی رہتے ہیں، آپ مزید کچھ جامعہ اور مدرسے کے حوالے سے احتیاطیں ہمارے طلبہ اور اساتذہ کو بتانا چاہیں۔ ماشاءاللہ بہت سے مدنی پھول تو آپ نے عطا فرما دیے کہ کپڑے دھونے کا مکان، برتن دھونے کا، واش رومز، اور پھر جو ابھی ہم نے جو دیکھا ڈاکیومنٹری دیکھی اس میں بھی الحمدللہ بہت سی احتیاطیں ہمیں اس حوالے سے بتائی گئیں۔ اب یہ کہ ہم نے بس ایک اپنی ذاتی خیر خائی اور پھر مسلمانوں کی خیر خائی کا جذبہ، تو ہم انشاءاللہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اچھا ہی ہو ماشاءاللہ۔ تو اولاً یہ ڈینگی وائرس ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اب ہم چونکہ بحیثیت قوم ایک اس پستی کی طرف جا چکے ہیں کہ جس سے ہمیں دوبارہ عروج پانے کے لیے عملاً بہت سی کوشش چیزیں اپنے اوپر نافذ کرنی ہوں گی، تو صرف ڈینگی نہیں، ہر حالت میں ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے، اولین شے صفائی ہے۔ تو جیسا کہ میں سنا بارہا سنا صرف صفائی نصف ایمان ہے، نظافت من الایمان، تو اگر ہم اس حوالے سے اپنے گرد و پیش کو صاف رکھیں گے، اپنے گھر بار کو، پھر جو ضروری معروضات پیش کی گئیں اپنے برتن یا کھانے پینے کی اشیاء یا ان چیزوں کو بھی اگر ہم پانی وغیرہ یہاں پہ نہ رہے باقی اس کو ہم ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی اور انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اب ناظم اسلامی بھائی, طلبہ اسلامی بھائی آج ہی مجلس بنا لیں اور ہر 6-8 گھنٹے کی اس عملے کو ایسی ترکیب ہو جائے کہ ان جگہوں کا وزٹ ہونا چاہیے. کہاں کہاں پانی جمع, ہاں چھتوں کے اوپر, جامعہ اور مدرسے کی جو چھتیں ہوتی ہیں, مسجد کی چھتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات اس طرف جانا نہیں ہوتا تو وہاں بارشیں ماشاءاللہ ہوئی ہیں پچھلے دنوں تو ٹائر پڑے ہوں گے تو اس پہ پانی جمع ہو گیا ہوگا, کوئی برتن پڑا ہوگا تو اس پہ پانی پڑا ہوگا, تو اپنی تمام چھتوں کا وزٹ کر لیں. کسی جگہ وہاں بھی اگر پانی جمع ہے تو اس کو بھی آج ہی آپ خشک کر دیں اور اس کو بھی فریکوئنٹلی جیسے ہی بارش ہو آپ نے اس جگہ کو وزٹ کرنا ہے کہ کہیں پانی جمع نہ ہو. تو میں تاکیدن تمام ناظمین کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے, آپ اپنے جامعہ مدرسہ اس کے اطراف کے معاملات کو ضرور دیکھیے, اسپرے کروا لیجئے, طلبا کو اس کی آگاہی آج ہم نے دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کہیں لوڈ شیڈنگ کی بنا پر آج یہ سلسلہ نہ دیکھا جا سکے تو اس کو اس کے مدنی پھولوں کو حاصل کیجئے اور اپنے طلبا تک پہنچائیے. اگر ایسے صوبائی ذمہ دار سن رہے ہیں, کابینہ کے اراکین سن رہے ہیں, اپنے اپنے جامعہ اپنے اپنے مدارس میں چیک کیجئے کہ کہاں کہاں آج کا سلسلہ دیکھا جا سکا. یہ بڑے نیتیں کر کے ہم حاضر ہوئے تھے, الحمدللہ ہم نے اپنے ذمہ داروں سے اجازت لی, ہمیں اجازت دی گئی کہ ہمیں بھی اپنے جامعات کی فکر ہے, ہمارے مدارس کی فکر ہے, ہمارے بچوں کی فکر ہے, اس لیے ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں. تو اب جو مجالس کے ذمہ دار ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ہر ناظم تک, ہر ہر مدرسے تک یہ سلسلہ پہنچائیں تاکہ وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. یہاں ڈاکٹر سے ایک اور بات ہوئی کہ سفید لباس, دیکھیں سنت میں عظمت ہے, ہم سفید لباس اگر سنت سمجھ کر پہنے تو سنت کا ثواب الحمدللہ ملے گا. میرے آقا علیہ السلام کو سفید لباس پسند تھا تو ہمیں سفید لباس دعوت اسلامی کے مدنی اولیے میں بھی عطا کیا گیا. تو سفید لباس میں اس مچھر کے کاٹنے کے یہ سمجھے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں, تو سفید لباس کی بھی نیت کر لیں میرے مدنی چلے کے ناظرین بھی آج نیت کر لیں کہ آج چلیں. ویسے نیت یہ نہ کیجیے گا کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے سفید لباس پہنیں گے, پیارے آقا کی سنت کی نیت سے پہنیں, بہت ساری چیزیں ملیں گی, کئی چیزیں تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوں گی وہ مل جائیں گی انشاءاللہ. تو سفید لباس پہننے کی بھی نیت کر لیں. فرمان کے حوالے سے آپ نے جو یہ بتایا بھی کہ اسپرے ہفتے میں کم از کم 2 دن کیا جائے, 3 دن کے بعد یہ ہفتے میں کیا جائے. اس کے علاوہ عام طور پر ہمارے یہاں صفائی کے اندر فینائل استعمال ہوتا ہے, تو فینائل کے لیے بھی ایک اسلام بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ صبح کے ٹائم, فجر کے ٹائم پہ اور مغرب کے ٹائم پہ اگر یہ فینائل والا پوچھا لگایا جائے گا تو اس کی خوشبو ایسی ہے کہ اس سے یہ مچھر نہیں آتا. اور ویسے بھی خوشبو سلگانا یہ باعث سے برکت ہے. صحیح. تو اب ویسے بھی ہم یہ معمول بنا لیں کہ اپنے جو بستر ہیں یا دیگر جو ضرورت کی اشیاء ہیں, کپڑے لباس وغیرہ جیسا بتایا گیا, ان کو زیادہ دن نہ رکھیں, اور جو رکھنا بھی ہو تو اس کو طے کر کے سلیقے سے, ہمارے لاکرز باقاعدہ انتظامات ہوتے ہیں, لاکرز میں رکھیں, بند کر کے رکھیں, اور جو بقیہ فرش وغیرہ اس کو اچھی طرح صاف کر کے روز آنا, یہ اگر ہماری باقاعدہ اسلامی بھائیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جہاں جہاں جن رہائشی مکاتی میں وہ رہتے ہیں تو وہ صبح شام یہ اپنی اور دوسروں کی خیر خائی کے جذبے کے ساتھ اگر فینائل کا استعمال انشاءاللہ اس کا کوشش کیا جائے گا کوئی ایسی صورت بن جائے تو فینائل کا استعمال صبح اور شام میں کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت حد تک بچت رہے گی ماشاءاللہ. اب ہم نے ایک جسے مجھے ڈاکٹری نظام اور دنیاوی تدابیر پر تو بہت بات کر لی, اب چلیں اس علاج کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں بڑی برکت ہے, اللہ کے ناموں کی برکت کون انکار کر سکتا ہے. روحانی علاج بھی ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ہے کہ اگر کچھ وظائف عطا فرما دیے ہیں اللہ کے ناموں کی بڑی برکت ہے اور اس میں الحمدللہ ہماری حفاظت بھی ہے. تو آئیے بارگاہ امیر علیہ سنت سے ہمیں جو روحانی علاج اس وبا کے حوالے سے ملا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس پر بھی نیت کریں گے کہ اس پر بھی ہم روزانہ عمل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈینگی انسانوں کا خون چوسنے والا ایک خطیر سا کیڑا کہ جس کے کاٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. انتہائی مضر مچھر. اپنے گھر اور گھر کے اطراف پانی کی نکاسی کا نظام درست رکھیے. گھر کے برتنوں میں رکھے پانی اور پانی کے ٹینک وغیرہ کو اچھی طرح ڈھانک کر رکھیے, کیونکہ ان مچھروں کی افزائش نسل صاف پانی میں ہوتی ہے. ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے اللہ عزوجل کا صفاتی نام یا مہینوں 29 بار, اول و آخر ایک بار درود شریف, روزانہ ایک مرتبہ, وقت کی کوئی قید نہیں. پڑھنے والا انشاءاللہ عزوجل بمائے ڈینگی ہر آفت اور بیماری سے محفوظ رہے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ شجر قادریہ رضویہ ضیاعیہ اتاریہ میں رقم کرتے ہیں کہ جو شخص صبح شام بلا ناغہ یہ کلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تین دن بار پڑے انشاءاللہ عز و جل وہ سانپ بچھو وغیرہ جیسے زہریلے حشرات الارض کے کاٹنے سے محفوظ رہے گا. یہ احتیاطیں اور مختصر وظائف آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ڈینگی اور اس جیسے مضر امراض سے بچاؤ میں مفید ہیں. خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ یہ دو وظائف بالخصوص یا مہیمنوں 29 بار اول آخر درود شریف دن میں کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ہم ابھی کیوں نہ پڑھ لیں, روزانہ تو پڑھنا ہی ہے. میرے طلبہ, میرے اساتذہ, میرے مدرسے کے مدنی منع, مدنی چینل کے ناظرین سب مل کر اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھیے اور اس کے بعد یا مہیمنوں 29 بار پڑھ لیں. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ, یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو. صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کتنی دیر لگی, اب اللہ کے مبارک. اب اس میں بھی نیت کیا ہو, ہمیں اللہ کے نام کے ذکر کی نیت کرنی چاہیے, ذکر اللہ کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ ان امراض سے بھی نجات مل جائے گی. میں یہاں ہمارے پھر مدرسۃ المدینہ کے ناظمین, ہمارے جامعۃ المدینہ کے ناظمین سے گزارش کروں گا, مجلس کے اراکین سے گزارش کروں گا, بلکہ اگر اسکول کالجز کے مجھے افراد بھی سن رہے ہیں, آپ کے یہاں بھی اسمبلی ہوتی ہوگی, آپ کے اسمبلی ہوتی ہے, ہمارے یہاں دعائے مدینہ ہوتی ہے. ہم مدرسہ جامعہ شروع کرنے سے پہلے حمد ہوتی ہے, تلاوت ہوتی ہے, حمد ہوتی ہے, نعت شریف پڑھی جاتی ہے. تو یہ جتنی بھی دعائے مدینہ ہیں آج سے ان تمام دعائے مدینہ میں یہ وظیفہ لازمی طور پہ تمام طلبہ کو پڑھا دیں. آپ اعلان کریں اور تمام طلبہ یا مہیمن 29 بار پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور جو پھر ہمیں وظیفہ امیر علیہ سنت نے مدنی پنسلے میں عطا فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ بھی تمام طلبہ 3-3 بار ضرور پڑھ لیں. تو انشاءاللہ صبح صبح ہم یہ پڑھوا دیں گے اور روزانہ پڑھائیں تو انشاءاللہ ہمارے طلبہ, ہمارے اساتذہ, ہمارے جامعہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے. والدین مجھے سن رہے ہوں, آپ بھی اپنے بچوں کو اگر اسکول روانہ کرتے ہیں صبح صبح اپنے بچوں کو برائے کرم یہ وظیفہ پڑھا کر بھیجیں, خود بھی پڑھیں انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں آج کے سلسلے میں, یقیناً نہ جانے دنیا بھر میں کہاں کہاں مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے, بلکہ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے, پیارے آقا کی دکھیاری امت کی غیب سے مدد فرمائے. یا اللہ جو بالخصوص سیلاب کی آفت میں مبتلا ہے, اے اللہ ان کو بھی بہترین نعم البدل عطا فرما, ان کو بھی اس آفت سے نجات عطا فرما, اور جو ڈینگی وائرس میں مولا کریم مریض مبتلا ہو گئے ہیں اے کریم ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما اور ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں زمینی اور آسمانی بلاؤں, زلزلوں, سیلابوں, طوفانوں اور اس طرح کے امراض سے بالخصوص ڈینگی وائرس سے نجات عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کا سلسلہ اچھی اچھی نیتیں لے کر حاضر ہوئے تھے. آخر میں ضرور عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دنیاوی امراض سے بچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے, گناہوں کے امراض سے بھی بچانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ دنیاوی امراض اگر بڑھ بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ جان لے لیتے ہیں, لیکن اگر گناہوں کا مرض بڑھ جائے تو یہ ایمان لے لیا کرتا ہے. تو سوچئے کس مرض کی حفاظت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. دنیاوی امراض پر صبر کیا جائے تو نیکیاں بھی ملتی ہیں, گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, مگر گناہوں کا مرض فقط تباہی لاتا ہے, بربادی لاتا ہے. تو یہ مرض بھی دور ہونا چاہیے, اور یہ دور کیسے ہوگا, دنیا کے امراض کو دور کرنے کے لیے دنیاوی ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں, آخرت اور باطنی یہ گناہوں کے امراض کو دور کرنے کے لیے ہمیں روحانی ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوگا. وہ کون ہیں؟ الحمدللہ وہ علماء اہل سنت ہیں, وہ دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں. قریب آئیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے, پریکٹیکلی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, گناہوں کے مرض سے نجات پانے کی سمجھ لیجئے طریقے بتائے جائیں گے آپ کو قافلے کے اندر. نمازوں کی پابندی کیجئے, آئیے یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جس طرح ہم نے اپنی ظاہری صفائی, اپنے اطراف کی صفائی کا خیال رکھنا ہے, اس طرح اپنے باطن کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے. گناہوں کے امراض جو ہمارے اندر پنپ رہے ہیں, ہم یوں سمجھیے اندر سے بہت گندے ہیں. اگر سچی بات ہم باہر سے عطر بھی لگا لیں, اچھے کپڑے بھی پہن لیں, لیکن اگر اندر گندگی ہے تو زندگی اچھی نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں گناہوں کے امراض سے بھی نجات پانے کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور یہ سوچ بھی دعوت اسلامی دیتی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے, اور اگر نیک بننا چاہتے ہیں, گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, امیر علیہ سنت نے نیک بننے کا نسخہ بھی عطا فرما دیا. وہ کیا ہے؟ 72 مدنی انعامات ہیں. مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرمائے, ظاہری صفائی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور باطنی صفائی کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.